إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuendelea kuelezea nawaqidh al-wudu, mambo ambayo yanachangua udhu. Al-hadith al-khamis wa sittun wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم صلى الله عليه وسلم نسيما مجاوين مجاوين وكبت كيتو كتكتمولاكي فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ kikamtatiza kile kitu akharaja minhu shay'un am la, je kilitoka kitu au hakikutoka kitu, yani katika duburi yake kilitoka kitu chochote au hakikutoka, akawa ana shaka ndani ya swala. فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا, asitoke katika swala mpaka asikie sauti au apate harufu ya ule upepo uliotoka. Mtu akikuta katika tumbo lake kuna kitu, tumbo linamletea magesi gesi yale ya tumboni. Fa ashkala alayhi kikamtatiza, kilitoka kitu au hakutoka, ndani ya swala natia shaka hiyo. Fala yakhrujanna min almasjid hatta yasma sawtan au yajida riha, asitoke katika swala mpaka asikie sauti au apate harufu ya kile kilichotoka. Inatokea mara nyingine mtu anatia shaka hivyo ndani ya sala, kwa hiyo mtu asitoke, asiikate sala yake, aendelee na sala. Hiyo ni shaka tu, na shaka haiondoshi yaqini, kama anavyosema hapa Sheikh rahimahullah, yaqul hadha alhadithu ahadu adillati alqa'idati alkulliyya alkubra wa hiya alyaqinu la yazulu bishakki. Hadithi hii ni moja ya dalili za qaida kulliya al-kubra. Al-kubra nayo ni yakini haiondoki kwa shaka. Yakini haiondoki kwa shaka. Yakini ni uhakika. Uhakika ni kwamba wewe una tahara yako, uko ndani ya swala, una uhakika huo. Sasa uhakika huo hauondoki kwa shaka tu kama sijui imetoka kitu katika duburi au sijui vipi. Hiyo ni shaka, haiondoshi ile yakini ulionayo. فاليقين هو تمانينة القلب على حقيقة الشيء. يقيني ni ule utulivu wa moyo juu ya hakika ya jambo. لذا فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع. Jambo ambalo lina uhakika kuthubutu kwake haliondoki isipokuwa kwa dalili nzito. ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. Hayukumi kuondoka uhakika ule kwa mujarradi wa shaka tu. Kwa hiyo shaka haiondoshi yaqini. Unafahamu? Kadhalika al-amru al-mutayaqqan adam thubutihi, vile vile jambo ambalo lina uhakika wa kutothubutu kwake, la yuhkamu bi thubutihi, pia hilo halihukumiwi kwa kuthubutu kwake, bi mujarradi shakki, kwa mujarradi wa shaka. لأن الشك أضعف من اليقين, شك ni dhaifu zaidi kuliko yaqin. fala yu'aridhuhu thubutan wa adama, shaka haiwezi ikaipinga yaqini kwa kuthubutu wala kwa kukosekana. Kama tumeelewa masala hayo. Qala an-Nawawi rahimahullah, hadha al-hadithu aslun min usul al-Islam wa qa'idatun 'azima min qawa'id al-fiqh, wa hiya anna al-ashya'a yuhkamu bi baqa'iha 'ala usuliha hatta yutayaqqana khilafu dhalik wa la yadurru shakku at-tari'u 'alayha. Ndio hiyo qa'ida nyingine, mambo haya yanahukumiwa kwa kubakia kwake juu ya asli yake mpaka kuwe na uhakika wa kinyume chake, na shaka iliyozuka haiwezi ikadhuru yaqini hiyo. Kwa hiyo katika hiyo ni haya masala haya ya mlango huu, kwa mtu alitia shaka tu mbaba. Faida ya nne, idha huyila ila al-insani annahu kharaja minhu shay'un naqidun lilwudu wa ashkala alayhi akharaja minhu shay'un am la wa lam yatayaqqan fal aslu baqa'u taharatihi fala yubtilu wudu'ahu. Akidhaniwa mtu kwamba kimetoka kitu kinachochangua udhu na kikamtatiza yeye kimetoka wa kutoka na hana uhakika, asli ni kubakia utahara wake. Kwa hiyo hiyo haibatilishi udhu wake. Pia hadithi inafahamisha kwamba inna ar-riha al-kharija min ad-duburi bi sawtin au bi ghairi sawtin naqibatun lil-wudu, upepo unaotoka katika dubur iwe ni kwa sauti au bila sauti unachangua udhu, ikiwa kuna uhakika kwamba umetoka, naqibatun lil-wudu unachangua udhu. Yuradu bi sama'i sawti wa wujdani ar-rihi fil hadithi hatta yakunu min dhalik, maksudio ya kusikia sauti na kupatikana harufu katika hadithi ni kuwa na uhakika wa hayo. Sio lazima usikie sauti, uwe na uhakika tu kwamba una uhakika kimetoka kitu. Mfano, falau kana la yasma wala yashum wa tayaqqana bighairi hataini tariqataini intaqala wudhuuhu, lau ingekuwa hasikii wala hasikii harufu lakini ana uhakika kwa bila mambo haya mawili, intaqadha wudhuu, udhu wake utachanguka. Kwa hiyo maana ya kusikia sauti ni kwamba ana uhakika kwamba kweli kitu kimetoka, upepo umetoka katika duburi yake, ana uhakika, hapo ndio udhu utakuwa umechanguka. Taharibu linsirafi min as-salati lighairi sababin bayyin, hadithi pia inafahamisha kwamba uharamu wa kuondoka katika swala bila sababu ya wazi. Ni haramu mtu kuacha swala, kutoka katika swala bila sababu ya wazi. Mfahamu? Wa an Talq ibn Ali radiyallahu anhu qala rajulun masastu dhakari au qala ar-rajulu yamassu dhakarahu fi as-salah alayhi al-wudu, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la innama huwa bad'atun mink, akhrajahu al-khamsa wa sahahu ibn Hibban wa qala ibn al-Madini huwa ahsanu min hadith Busra. Yupokiwa na Talq ibn Ali al-Anazi, anasema alikuja mtu mmoja akamwambia mtume, nilishika dhakari yangu, au alisema mtu akishika dhakari yake katika swala, je, ana udhu, anabaki na udhu wake? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la, innama huwa bad'atun mink, dhakari ni sehemu ya mwili wako. Dhakari ni sehemu ya mwili wako, kwa hiyo haichangui udhu. Mtu akishika dhakari yake udhu haukuchanguka ikiwa ana udhu. Alhadithu akhrajahu al-khamsa sahahu ibn Hibban wa qala ibn al-Madini huwa ahsanu min hadithi Busra. Hadithi ya Busra itakuja hapa mbele. Hadithi ya Busra inasema, wa an Busra binti Safwan radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ, mwenye kugusa dhakari yake na akatawadhe. Hii ndio hadithi ya Busra. Hadithi ya Busra inasema anayegusa dhakar akatawadhe. Hadithi ya Talq ibn Ali inasema mtume anasema dhakari ni sehemu ya mwili wako, kwa hiyo haichangui udhu. Ukishika dhakari ni kama ulioshika kidole tu, udhu hauchanguki. Kwa hiyo kama kuna taarud, wanasema kama kuna taarud baina ya hadithi mbili, hadithi faida za hadithi hii. Faida ya kwanza anasema al hadithani sahihani, hadithi hizi zote mbili ni sahihi. Wa mahma amkana aljamu bainahuma wa i'maluhuma fa huwa aula min isqati ahadihima bil akhar, muda kwamba yawezekana kuzikusanya baina yao na kuzitumia zote mbili ni bora zaidi kuliko kuiangusha moja yao, kwa sababu kwa vile zote mbili ni sahihi. Aza hadithu talqin yadullu ala anna massa dhakari la yanqudhu alwudu, hadithi ya Talq ibn Ali inafahamisha kwamba kugusa dhakar hakuchangui udhu. Wa qad allalahu sallallahu alayhi wasallam biqawlihi innama huwa bad'atun mink, Mtume ametolea sababu kwamba kwa nini hachangui udhu, akasema kwa sababu dhakari ni sehemu ya mwili wako. Wal bada alqit'atu min ayyi udhu min a'dha'ik, ndio maana ya bada, sehemu katika kiungo chochote katika viungo vyako ndio bada. Na hadithu Busra yadullu ala anna massa dhakari yanqudhu alwudu, hadithi ya Busra inafahamisha kwamba kugusa dhakari kunachangua udhu. Unafahamu? Kwa hiyo maulama wa hadithi wana neno wanaita jamu, wana kaida wanaita jamu, kukusanya baina ya hadithi mbili halafu ukatoka na hukumu moja. Sasa anasema afdalu ma yujma'u baina alhadithaini bi ahadi tariqaini, alawwalu annahu yanqudhu alwudhu'a idha massahu bila ha'il, njia ya kwanza ni kwamba huchangua udhu akigusa dhakari bila ha'il, bila kizuizi, ngozi kwa ngozi, akiigusa dhakari udhu unachanguka. Fa immasahu bihailin lam yankud, akiigusa kwa hail haichanguki, pengine juu ya nguo udhu hauchanguki. Hii ni moja katika njia za jamii baina alhadithain. Wa yuayidu hadha alqawl athani, wa yuayidu hadha alqawl riwayat arrajul yamassu dhakarahu fi as-salah, fa as-salatu laysa mahalla lamsi lilfard bila hail. Hapa aliposema kwamba mtu akigusa dhakari yake katika swala, asema swala sio mahali pa kugusa farji bila hail, ni kwamba atagusa bimaal hail, ana nguo zake, hawezi akaigusa huku ana nguo ndani ya swala. Kwa hiyo wasema njia ya kwanza ya kufanya jamii ni kwamba mtu ukigusa dhakari pamoja na hail udhu hauchanguki, ukiigusa bila hail, bila kizuizi, udhu unachanguka. Athani njia ya pili, inna massahu bishahwa yankudhu ludhu wa idha massahu biduniha la yankudhu, akiigusa dhakari yake kwa matamanio udhu wachanguka, akiigusa bila matamanio udhu hauchanguki. Waljamu lakhiru aujahu wa akrab, hii jamii ya mwisho ndio inaelekea zaidi na iko karibu zaidi na usahihi. Dhalika anna dhakara qit'atun wa bad'atun mink, sabu dhakari ni sehemu yako. Fama dama anna almassa massun adiyun lam yusahibu shahwa fa mujarradu lamsi laysa naqidha, tafahamu, muda wa kama kugusa ni kugusa kwa kawaida, hakukusudiana na kutamani. Kwa hiyo mujarradi wa kugusa huku hakuchangui udhu. Wa inna man naqidhu ma yakhruju min ahadi sabilaini bisababi lamsi, kinachochangua hapo ni kinachotoka katika moja ya njia mbili kwa sababu ya kule kugusa. Fahamu? Na hii waji hii ndio nzuri zaidi ambayo maulama wengi wameifuata hii, kwamba mtu akigusa dhakar kwa matamanio udhu unachanguka, akiigusa dhakar bila matamanio, hata kama biduni hai, lakini kaigusa bila matamanio, wavaa nguo ushatawadha, wavaa nguo ukajigusa, udhu hauchanguki. Huna matamanio yote, ilikuwa wavaa nguo ukagusa, unaambiwa uvae na udhu wako ukuchanguka. Umefahamu? Amma idha sahabatu shawa fa inna dhalika yakunu madhinnata khuruji almadhi, ikiwa kuna shawa amegusa huko ana matamanio, hapo sasa ni mahali pa kutoka madhi, yale madhi ambayo yanachangua udhu pale atachoka pale, ikiwa ataigusa kwa shahwa. Tumefahamu? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika masala haya anasema hata akigusa kwa shahawa pia ni sunna kutawadha, si lazima. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa hadithi hii ya Talq ibn Ali anasema hata akigusa kwa shahawa udhu hauchanguki, ni sunna tu akatawadhi, sio lazima, kuonyesha kwamba amefuata hadithi hii ya Mtume, innama huwa bad'atun mink, dhakari ni sehemu tu ya mwili wako, haichangui udhu. Umefahamu? Kwa hiyo kauli hii ndio wajihii ya kufanya jamii ndio ina nguvu, kwamba mtu akigusa dhakar kwa matamanio udhu unachanguka, akiigusa bila matamanio udhu hauchanguki. Tumefahamu وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفايدة كنا واتو ونا اتكادي أو ونا قولي يا بعضي ما إمام وكشافي بعضي ما إمام وكشافي ورسمه وكمبوسة منامك حتى كما بلا ما تمانية وذوة تنغوكا وكمبوسة منامك تو وذوة تنغوكا. Kwa hiyo ukienda ukinunua tomato kule na muuzaji ni mwanamke, ukimgusa huna udhu. Wanasema hivyo baadhi ya na baadhi ya watu wameshika kauli hiyo, wameingia kichwa kwa kichwa, yani hawataki jingine. Sasa kauli hii sio sahihi. Sio sahihi kwamba bila matamanio hata mkigusana tu udhu wachanguka, sio sahihi kauli hiyo. Mpaka iwe kwa matamanio. Tafahamu? Mpaka iwe kwa matamanio. Lakini vinginevyo ingekuwa tawafu ile ingekuwa hatari. Basi ukitufu tawafu moja tu ushamgusa mwanamke, unatawadha tena, ingekuwa hakuna tawafu kule, sababu tawafu ni msongamano wanawake na wanaume. Sasa nyingine wamgusa mtu bila kujijua, sasa ukatawadhe, haiwezekani. Mfahamu? Wa ana Aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man asabahu qai'un أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. من أصابه قيء أمبايا من فاتما تبيشي أكتبيكا أو رعاف أو دام إلينوتوكا يقوى رعاف لدام إلينوتوكا كتكا قوى أو قلس قالس ونسمع القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم او دونه ni matapishi ambayo yana hayazidi kutoka ndani ya mdomo, ni karibu hapa hapa mdomoni tu. Au madhi falyansarif falyatawalla, na aondoke akatawadhe. Thumma liyabni ala salatihi, kisha aendelee na sala yake. Thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam, na yeye katika hali hiyo hajazungumza, aendelee na sala yake. Kama alikuwa katika rakaa ya pili aende akatawadhi, alafu aendelee katika rakaa ya tatu. Hadithi ni dhaifu, lakini al hadithu dhaif, akhraja ibn majah wa dha'afahu ahmad wa ghayruhu. Hadithi hii ni dhaifu. قال ابن عبد الهادي ضعفه الشافعي واحمد والدارقطني وابن معين وابن عدي وغيرهم. فهو حديثه ضعيف وكما كان kwenye kutawadha tena huwa inabidi aanze tena kuswali mwanzo, aanze tena kuswali, sio aendelee na sala yake. Umefahamu? Kwa sema yadullu alhadith bidhahirihi ala anna ma asabahu من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو في الصلاة فعليه أن ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبني على صلاته ويتمها فهي لم تبتل. حديث كفى بشهيد. فمالي يتفيك دنيا صالة أو أكتك دام يقوى أو هل ما تفيش ينبغى فيك دنيا يتملاك أو مذي yuko ndani ya sala, anatakiwa atoke katawadhi, halafu aendelee na sala yake, haijabatilika. Fahamu? Lakini hadithi hii ni dhaifu. Fahamu? Kuna shekhe mmoja aliulizwa kuhusu sala hili. Shekhe mmoja, simtaji jina lake, shekhe mmoja mkubwa sana hapa, aliulizwa katika darsa, akasema kwamba mtu aendelee tu na sala yake, anaweza akaendelea na sala yake aende akatawadhi kule, alafu aendelee na sala yake, kama yuko rakaa pili aendelee ya tatu kama ni sala za dhuhuri. Lakini pengine hajui kama hadithi hii ni dhaifu, hajui pengine katika masala ya hadithi hii hayumo, masala ya hadithi hii hayumo, wala sunna hayumo, tumefahamu. Kwa hiyo ni kwamba huyu lazima aanze tena sala. Asema hadithi hii ni dhaifu katika faida ya nne, asema الحديث ضعيف فقد ضعفه الشافعي واحمد والدارقطني وغيرهم هذا لو سلم من المعارض فكيف وهو معارض بنصوص صحيحه صريحه ikiwa haikusalimika na mpinzani ni dhaifu vipi na hali imepingwa hii na hadithi na nusus sahiha sariha منها ما رواه ابو داود من حديث علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا قاء أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتولّى وليعيد الصلاة أكتبيك مجاوين كتك صالة نعودوك أكتواذ نعيرودي إلى صالة قال الترمذي حسن صحيح مفهوم ويهيني صحيح عرودي أكساء أنزك صالي أبيا مفهوم أبوه. تمالزي حديث يمشي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. ثم جاء لمولزم تومي صلى الله عليه وسلم جي نتواذي وكولا نما ينبوزي تومي كما بيا إن شئت وكتاك توالى. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ جي نتواذي وكولا نما ينغمية؟ قال نعم. Mtume akamwambia ndio. Mfahamu eh? Kwa hiyo kutawadha kwa kula nyama ya mbuzi au kondoo ni mtu akitaka. Mtu akitaka atawadha, lakini sio lazima. Lakini akila nyama ya ngamia ni lazima atawadhe. Kama alikuwa na udhu, udhu umechanguka. Kwa hiyo kula nyama ya ngamia ni katika mambo ambayo yachangua udhu. Kula nyama ya ngamia ni katika mambo ambayo yachangua udhu wa mtu. Mfahamu? Kwa hiyo lazima akatawadhe akila nyama ya ngamia. Faida za hadithi ni kwamba ibahatul wudhu'i ba'da akli luhumi lghanam wala yajib. Uhalali wa kutawadha, sunna ya kutawadha baada ya kula nyama za mbuzi na si lazima. Lianna lahmaha ghairu naqidin lilwudhu. Sababu nyama za mbuzi hazichangui udhu. Faida ya pili, inna akla luhumi libil yankudhu ludhu. Kula nyama ya ngamia kuna changua udhu. Wayujibuhu inda fi'li salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-tahara. Mfahamu? Wajibisha kutawadha wakati wa kutaka kusali, na mfano wa kusali ni katika mambo ambayo hushartizwa tahara. Almashhuru min madhhabi al-Imam Ahmad anna an-naqib min ajza'i al-ibil huwa al-habir faqat لأنهم خصوا اللحم بالهبر دون بقية أجزائها فهم يرون أن القلب والكبد والكرش والسنام وغير ذلك من أجزائها لا يتناوله النص سجويه هبر أقصد ينيني الله أعلم كي تفوت قد كلوها هي الهبر سباب يا كتشنغوا نيما ينغمية سباب يا نيما ينغمية كتشنغوا أوذو hii kama kaielezea hapa sababu ya nyama ya ngamia kuchangua udhu. Anasema hapa naam. Yakulu ashabu al-ibili ashabu fakhrin wa khuyala. Wale wenye ngamia wale ni watu wa kujifaharisha na watu wa kibir. Wale wachungaji ngamia wale, ni watu wa kujifaharisha na watu wa kibir. Wa ashabu al-ghanami dhu sakinatin wa hudu. Na wale wenye nguzi wale ni watu wa utulivu wale. Dhalika anna al-ibila fiha quwwatun shaytaniyya. Ngamia wana nguvu za kishetani. Walghidha'u lahu ta'thirun 'ala al-mutaghaddi. Na kile chakula au kula nyama yake kuna taathira kwa yule mwenye kula. Kuna taathira fulani. inaingia ile taathira ya kibri changamia ya shetani kinaingia katika yule mlaji wa nyama ya ngamia. Umefahamu? Walidha hurima aklu dhi kulli dhi nabin min as-siba wa kulli dhi mikhlabin min at-tayr li'annaha jariha fal-iqtida'u biluhumiha yaj'alu fi khalqi al-insani min al-udwan ma yadhurru bidinihi fanuhi an dhalik. Imeharamishwa kula mnyama mwenye meno yale ambayo yanadhuru watu. Kila mwenye meno yale yanayouma na kudhuru watu katika wanyama na ndege ni haramu. Jawabu. Kwa hiyo kula nyama zao kunajalia katika umbile na mtu minal udwan, uadui ma yadhuru bidinihi, mambo ambayo yanadhuru dini yake, fanuhi andali. Ikakatazwa kula nyama zao wale wanyama ambao wanadhuru watu au ndege ambao wanadhuru watu, nifahamu. Wanyama ambao wana meno kama simba, chui wale, hata na ndege wengine hawa. Wa sura shaytaniya inma yutfiwa almau, ile sura ya kishetani inazimwa na maji. Fakana alwudhu min luhumiha ala wifqi alqiyasi sahihi, kwa hiyo ikawa kutawadha kwa sababu ya nyama za ngamia ni kwa muafaka wa kiasi kilicho sahihi. Ngamia ameumbwa kutokana na chembe chembe ya shetani, kama katika baadhi ya riwayati zinasema hadithi, bali kuna hadithi ya Mtume sallam akielezea kwamba innaha minal jin, atoka katika asli ya jini yule ngamia. Ile sura yake yenyewe pia yaonyesha kwamba atoka na asli ya jini, umefahamu. Na jini kaumbwa kutokana na moto, umefahamu, na moto unazimwa kwa maji. Kwa hiyo anayekula nyama ya ngamia anawajibika kwenda kutawadha ili kuondosha ile kibiri cha shetani na changamia. Na ndio maana akasema muallif kwamba wale wachungaji ngamia pia wana kibiri wale wachungaji. Kwa sababu gani? Wale ngamia wenyewe wanakuwa na kibiri cha shetani. Kwa hiyo na wale wachungaji ngamia pia wana kibiri cha shetani, wanapata ile chembe chembe ile. Kwa hiyo ndio maana ni kula nyama ya ngamia. Nyama ya ngamia ni halali. Mfahamu? Lakini mtu akila anawajibika akatawadhe ili kuondosha ile chembe chembe za kibiri ya shetani. Umeelewa? Hii ndio ile ya kuchangua udhu nyama ya ngamia. Ama kutawadha kama itakavyokuja, kunywa maziwa ya ngamia ni sunna kutawadha. Maziwa ya ngamia mtu akinywa ni sunna kutawadha. Sababu maziwa ya ngamia ni dawa. Maziwa ya ngamia ni dawa. Kwa hiyo mtu akinywa ni sunna kutawadha, si lazima. Ama nyama ni lazima kutawadha. Wallahu aalam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.